بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى، ikiwa tumeendelea kukutanishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mahala hapa kwa kutekeleza sala za faradhi walillahi alhamd, na kisha kuendelea na darasa zetu, na siku ya leo tuliyokuwa nayo ni dhuhur yawm al-ithnain. Hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatatu, athalithatu ashara, ya mwezi 13 min Ramadhan al-Mubarak, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa, ya mwaka 1447 hijiria. Darasa iliyo mbele yetu tunakisoma kitabu Ithaf Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na mwanazuoni mkubwa katika wakati huu tuliokuwa nao, Sheikh al-Allama Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Katika darasa yetu hii tulianza jana ad-darsu ath-thaminu ashara, darasa ya 18, fi bayani ahkami al-qada. Darasa hii ilikuwa inabainisha hukumu mbalimbali za kulipa funga kwa wale ashabu duyun, wale watu wenye madeni ya saumu. Kwa hivyo tukasoma tuliyosoma katika huu utangulizi ambao Sheikh ameuweka hapo, utangulizi ambao umetufundisha kwamba Uislamu umetusahilishia sisi katika ibada ya siamu, ikiwa tutapata udhuru tukashindwa kufunga ndani ya Ramadhan, basi tunaruhusiwa kufungua, na badala yake tutakuja kulipa hayo madeni yetu katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhan. Kadhalika hata wale ambao wamebatilisha saumu zao kwa kuyafanya mambo yenye kuharibu saumu, basi wanaambiwa wana fursa ya kuja kulipiza zile saumu zao walizoziharibu katika masiku mengine. Lakini Sheikh akaenda mbali zaidi akituambia kwamba kulipa madeni ya saumu kunapendeza kufanyika kwa haraka, ili upate kuiondosha dhima yako kwa Allah, bali akatufundisha kwamba inapendeza katika ulipaji wa madeni ya saumu kufululiza kwenye kuyalipa, kama vile ambavyo Waislamu wanavyofululiza kwenye kufunga Ramadhan ndani ya wakati wake. Lakini pamoja na hayo, kwa upande wa kifikihi, akatuambia kwamba ikiwa mtu hatolipa madeni yake kwa haraka, basi angalau awe na nia ndani ya moyo wake ya kuyalipa madeni yake kwa haraka. Nia hiyo awe nayo, labda atashindwa tu kwa sababu hizi na zile, lakini nia yake katika moyo ni kulipa madeni ya saumu kwa haraka. Pia akatuambia inajuzu kuyagawanya hayo madeni katika kuyafunga, inajuzu. Iliyo bora ni kufululiza, lakini inajuzu kifikihi kuyagawanya madeni katika ufungaji wake, ukafunga ukapumzika. kisha ukafunga tena, kisha ukapumzika, inafaa, inafaa hiyo. Lakini uzingatie muda. Shaabani inapoingia na ikawa yale madeni yako unadaiwa, ndiyo siku hizo hizo za Shaabani zilizobakia, hapo sasa una muda wa kukatakata katika kulipa. Hapo lazima ufululize kwenye kufunga, kwa sababu wakati utakuwa umebana. Tumeelezwa hayo eh? Ama ukiwa katika wakati mpana, basi una fursa hiyo ya kufunga unavyotaka, hata kama ni kukuwa chacha. Kisha yakaja masala hapa ya wale ambao wanachelewesha kuyalipa madeni yao katika muda wote waliopewa, mwaka mzima mtu anachelewesha kulipa madeni yake mpaka inakuja kuingia Ramadhani nyingine, anajikuta bado ana madeni. Shaka tufundisha hapa asa, ikiwa mtu amechelewesha kulipa madeni mpaka ikamkuta Ramadhani nyingine, anachotakiwa kufanya, kwanza aifunge hiyo Ramadhani iliyopo, achana na madeni kwanza. Fiqh inakutaka uifunge Ramadhani iliyoingia, na kisha utakuja kuyalipa hayo madeni yako mazito wakati mwingine. Na ikiwa kuchelewesha kwako kulipa madeni yako mpaka ukakutwa na Ramadhani nyingine kumesababishwa na udhuru, kuna udhuru ulikupata ukashindwa kuyalipa madeni kwa wakati mpaka ikakujilia Ramadhani nyingine, basi wajibu wako ni kuja kuyalipa tu hayo madeni ha? Na wala huna kingine juu yako, kwa sababu umechelewa kwa udhuru. Labda ulikuwa safari zimeendelea, labda ulikuwa unaugua na hujapata nafuu ila baada ya Ramadhani nyingine kuingia, basi wewe utalipa madeni yako tu na hakuna juu yako kafara yoyote. Lakini ikiwa kuchelewa kwako kulipa madeni ya Ramadhani mpaka ikaingia Ramadhani mpya kumesababishwa na uzembe, hukuwa na udhuru wowote, basi utakuwa unawajibika mambo mawili. Jambo la kwanza, kuyalipa hayo madeni, ukimalizana na kufunga Ramadhani mpya ulipe madeni ya nyuma, lakini wakati huo huo kuna kutoa kafara, ni kama faini hiyo ya kumlisha maskini kibaba kwa kila siku uliyofungua, kwa kila siku unaodaiwa, kwa sababu ya uzembe wa kuliacha deni la Ramadhani likakutana na Ramadhani nyingine. Na yakumbuka haya mambo muhimu sana. Kisha almuallifu hafidhahullahu ta'ala akatutajia kadhia ya waliokufa. Na ikiwa mtu amefariki na ikawa juu yake kuna deni, lakini akawa amefariki kabla ya kuingia Ramadhani mpya, alikuwa na madeni ya Ramadhani iliyopita, lakini kabla hata ya kufika Ramadhani nyingine ikawa mtu huyu amefariki kabla ya kuyalipa madeni yake, fiqh inatuambia hapa mtu huyu la shay'a alayhi, hana lolote juu yake, hakuna atakachodaiwa, kwa sababu alikuwa anayo fursa ya kuchelewa kulipa wakati ulikuwepo. Allah akakadiria mauti yakaja, kwa hivyo mauti ndio yaliyomzuilia kulipa, lakini wakati ulikuwa unamruhusu, si ndio eh? Kule kuchelewa kwake, hivyo sasa hakuna chochote juu yake, la qadaa alayhi wala it'am alayhi, hakuna kumlipia saumu kwa kufunga wala hakuna kumlishia marehemu huyo. Tayib, lakini ikiwa atafariki Muislamu akiwa na madeni baada ya kuingia Ramadhani mpya, hapa pana mambo mawili. Mtu atakayefariki akiwa na madeni ya saumu lakini amefariki baada ya kuingia Ramadhani nyingine. Huyu ana mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa kuchelewa kwake kulipa hayo madeni mpaka akafariki baada ya kuingia Ramadhani nyingine kumesababishwa na udhu kuchelewa, huyu pia la shay'a alayhi, huyu pia hana kitu juu yake. Kweli kachelewa kulipa deni mpaka ikaingia Ramadhani nyingine akafa, lakini huku kuchelewa kwake mpaka imemkuta Ramadhani nyingine na ndipo hapo mauti yake yakaja, alikuwa na udhuru ya kuchelewa kulipa, la shay'a alayhi. Lakini ikiwa marehemu aliingia katika Ramadhani nyingine akiwa ana madeni kisha akafa, na ikawa kuchelewa kwake mpaka kuingia Ramadhani nyingine hapakuwa na udhuru wowote, huyu ana jambo la kufanyiwa. Anafanyiwa nini huyu? Huyu analishiwa maskini kwa vibaba kwa masiku yote yale ambayo anadaiwa, na hakuna kumlipia saumu. Marehemu hafungiwi saumu ya Ramadhani. Ikiwa ni mtu ambaye anawajibika kulipa, kama huyu aliyesubiri mpaka Ramadhani mpya ikaingia pasi na udhuru wowote, huyu tunafanyaje huyu? Huyu analishiwa vibaba kwa kila siku ambayo anadaiwa, kwa kumlisha maskini kila siku nisfu saa. Mnaikumbuka hii tafsiri muhimu sana hii. Sasa leo tunawaunganisha watu wengine nao ambao juu yao kuna funga za faradhi. Hawa hukumu yao ni kama hukumu ya huyu aliyekufa baada ya kuingia Ramadhani mpya akiwa ana madeni na hakuwa na udhuru kwa kuchelewa kulipa madeni, tukasema huyu analishiwa, si ndio? Wengine sasa, Sheikh anatutajia faida, wa in mata, na hili ameliunganisha halifungamani na mambo ya Ramadhani, lakini masala haya Sheikh ameunganisha kwa sababu hukumu yake ni moja. Wa in mata man alayhi sawmu kafara, na ikiwa atafariki yule ambaye iko juu yake funga ya kafara. Na funga ya kafara ni funga ya wajibu vile vile, kasaumi kafarati dhihar, kama vile funga ya kafara ya dhihari. Yule mtu ambaye amekosea kwa kumwambia mkewe ni kama mgongo wa mama yake au washangazi yake au ukhti yake, huyu kapigwa faini kwa kosa hili. Miongoni mwa kafara ni kufunga miezi miwili mfululizo. Sasa funga ya kafara kama ya dhihar ni funga ya lazima, hii Allah ameilazimisha na kuiwajibisha. Sasa mtu mwenye deni hili la saumu ya kafara alikuwa anawajibika afunge miezi miwili mfululizo kwa sababu ya dhihari, mathala akafa mtu huyo, inakuwaje? Tutaona huko mbele. Kadhalika mtu mwingine mwenye saumu ya faradhi wa saumu alwajib, na mtu mwingine ambaye juu yake pana funga ya wajibu, an dami almut'a, kuhusiana na damu ya kichinjwa, an dami almut'ati, kuhusiana damu ya kichinjwa cha aliyefanya ibada ya tamattu'i katika haji. Ulieleza hapa katika mitindo ya kufanya haji kuna tamattu'u, si ndio? Mtu kuhirimia umra kwanza ukaifanya, alafu ukabakia Makka mpaka siku ya kuanza haji ukahirimia tena haji. Umefanya umra ukapumzika kisha ukaja kufanya haji, mtindo huu wa kuhiji unaitwa atamattu'u. Sasa mtu aliyefanya mtindo huu wa ibada ya hija anatakiwa achinje kule Maka mbuzi, wajibu kuchinja. Faman tamatta'a bil umrati lil hajj famastaysara min al hadi, lazima ukokote mnyama. Ikiwa sasa huna huyo mnyama wa kumchinja na umefanya mtindo huu wa tamatu, au ule mtindo wa pili unaitwa qiran, umeambatanisha ibada mbili pamoja, haji na umra, huna mnyama wa kuchinja, umeishiwa mathalan kupata pesa ya kununua mbuzi, basi unatakiwa ufunge siku kumi. Siku tatu uzifunge ukiwa Makka, na siku saba huyo umalizie ukifika kwenu. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila. Kwa hivyo hawa watu waliohirimia mtindo wa tamattu wamewajibishiwa kufunga ikiwa amekosa mnyama. Kwa hivyo wasawmi alwajibi, na vile vile akifa yule ambaye juu yake kuna saumu ya wajibu, andamil muta'a, kuhusiana na damu ya kichinjwa, kwa sababu ya ibada ya tamattu fil hajj, fil hajja, kwa sababu ya ibada ya tamattu katika hajj. Watu hao wawili hawa, huyu mwenye saumu ya kafara na huyu mwenye saumu ya wajibu, kuhusiana na kuchinja, kwa kuwa yeye amefanya tamattu ya hajj, wakifa watu hawa ambao juu yao pana hizi saumu za lazima, ima kafara na ima ni saumu ya hajj, hujaji ambaye alilazimika kuchinja na akakosa, akaambiwa afunge siku kumi. Wakifa hawa nao hukumu yao ni ile ile ya aliyekufa na madeni ya Ramadhani, aliyeacha mpaka ikaingia Ramadhani nyingine pasi na udhu. Tumeambiwa anafanyaje? Analishiwa. Maskini watalishwa kupitia mali yake, si ndio? Na hawa ni hivyo hivyo. Fa inna, kwa ni hakika huyu aliyefariki na juu yake pana deni la kafara, au amefariki na juu yake pana ile saumu ya mwenye kuhiji aliyeshindwa kuchinja. Fa inna, hakika mtu huyu yut'amu anhu an kulli yawmi miskina, hakika mtu huyu analishiwa kwa niaba yake kuhusiana na kila siku moja maskini mmoja. Wala yusamu anhu, na wala hapafungwi kwa ajili yake. Watu hawa hawafungiwi saumu. Wayakun litaamu min tarikatihi, muhimu hapa na kuna kuwa huko kulisha ni kutokana na mali yake aliyoiacha. Ikiwa huyu marehemu ana mali, mtazitumia mali zake kwenye kulisha hivyo vibaba, basi na kibaba chake ni kile kile kama cha Ramadhani, nisfu saa, nusu ya pishi, kiasi cha robo tatu hivi, lakini hakuna kumfungia saumu kama vile kwa yule mwenye deni la Ramadhani. Liannahu siyamun, kwa sababu hakika hii ni funga. La tadkhuluhu niyabatu fi lhaya, haingii ndani yake kukaimu katika uhai. Funga ya Ramadhani, funga ya kafara, funga ya hujaji aliyeshindwa kuchinja, hizi huwezi kumfanyia mtu kwa niaba akiwa hai, lazima afanye mwenyewe. Hizi si katika ibada ambazo unaweza ukakaimisha. Liannahu siyamu, kwa sababu hii ni funga ambayo la tadkhuluhu niyabatu, haiingilii funga hii kukaimu fi lhayati, katika uhai. Fakadhalika baada almauti, na ni kama hivyo baada ya mauti. Hizi funga pia huwezi ukafanyiwa kwa niaba, mtu hawezi kufunga kwa niaba yako. Kwa hivyo kinachotakiwa utolewe fidia kwenye mali yako. Wa hadha huwa qawlu akthar ahli al-ilm, na inaitwa hii ni qawlu jumhur, na hii ndio kauli ya wengi katika watu wa ilmu, kwamba watu hawa watalishiwa tu na hawatofungiwa kwa niaba yao. Tumemalizana hapa siamu ya Ramadhan kwa waliokufa na madeni, siamu ya kafara kwa waliokufa na deni, na siamu ya haji ya aliyekwenda haji akashindwa kuchinja, kaambiwa wafunge siku. Hawa wote wakifa kwa maelezo yaliyotolewa wanalishiwa tu, hawafungiwi. Kwa hiyo using'ang'ane kama ninamfungia mzee wangu alikuwa na deni lake la saumu ya haji. Ikiwa kaacha mali, tumia mali yake ile kabla hamjaigawa mirathi kuwalisha maskini. Sasa tunakuja katika saumu ya nadhiri, saumu ya nadhiri. Nadhiri ni jambo ambalo anajiwajibishia mtu juu ya nafsi yake, kwa sharti liwe jambo hilo ni katika mambo ya ibada na lisiwe ni katika maasi. Nadhiri inafaa kujiwajibishia katika vitu ambavyo asili yake sio vya wajibu, lakini viwe ni vitu vimethibiti katika dini yetu, ni ibada, na wala haifai kufunga nadhiri kwa maasi. Mtu anaweza akasema mimi naweka nadhiri kwa Allah, wanadhuru ibada, naweka nadhiri kwa Allah, najenga hichi kibanda changu, siku Allah akinijalia kumaliza na nikaingia huko, nitafunga siku tatu kwa ajili ya kumshukuru yeye. Asli hiyo funga haikuwa ya wajibu, lakini kwa kuwa umetia nadhiri, umeshajiwajibishia kwenye nafsi yako. Kwa hivyo ukimaliza hiyo nyumba na ukahamia, funga sasa. Imetokea umemaliza umehamia, uyafunga ukafa, warithi wako wanatakiwa wakufungie saumu ya nadhiri. Sasa hakuna kumlishia, ni kufunga. Kwa hivyo wale wenye kukurithi wote, baba yako, babu yako, watoto wako, mke wako, ammi yako, kaka yako, alwaratha, wale wote ambao wanatajwa ni katika warithi, hata kama wanazuiana, akiwa huyu atamzuia huyu, lakini ni warithi wote hao, watakufungia. Haya ndio masala mengine yameyachomeka hapa Sheikh kwa faida, lakini hayahusiani na Ramadhani. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa in mata man alayhi sawm nadhirin, na akifariki yule ambaye iko juu yake funga ya nadhiri, ustuhibba liwalihi, kumependezeshwa kwa walii wake. Atakuja kumwelezea nani walii. Walii wa marehemu ni kila mwenye kumrithi. Ustuhibba liwalihi, patapendezeshwa kwa walii wake, ayasuma anhu, afunge kwa niaba yake, lima thabata fi sahihain, na hilo ni kwa kile kilichothubutu katika sahihi mbili. Imekuja riwaya anna mra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, riwaya inasema hivi, kwa hakika mwanamke mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalat, akasema huyu mwanamke, inna ummi matat, hakika mama yangu mimi amefariki, wa alaiha siyamu nadhirin, na iko juu yake funga ya nadhiri. Mama yangu anadaiwa saumu ya nadhiri na amekufa sasa. Mwanamke huyu anamuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afa asumu anha, je nifunge kwa niaba yake, nimfungie mama yangu deni lake? Qala na'am, tukamwambia ndiyo, mfungie mama yako. Shekhe anasema walwaliyu, walii aliyokusudiwa hapo ambaye atamfungia huyu marehemu, huwa alwarithu, ni yule mwenye kurithi. Hii ndio hukumu kwenye saumu ya nadhiri kwa aliyekufa na deni. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, katika kufafanua haya Sheikh analeta nukulat za imma. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, na maelezo yake haya yako katika Zadul Ma'ad, anasema yusamu anhu an-nadhru, anafungiwa marehemu saumu ya nadhiri, duna al-fardh al-asli, basi na faradhi ya asili, basi na saumu ya faradhi ya asili. Faradhi ya asili kama nini? Ni kama Ramadhani, ni kama saumu ya kafara, ni kama saumu ya nani, ya alhaj aliyeshindwa kuchinja, kwa sababu saumu zile zimefaradhishwa na sheria, ndio maana zinaitwa ni faradhi za asili. Ama nadhiri asili yake si faradhi, wewe umejiwajibishia jambo likawajibika. Kwa hivyo Ibn Qayyim rahimahullah anasema yusamu anhu nadhru, anafungiwa yeye nadhiri huyo marehemu, duna alfardh alasli, basi na faradhi ya asili, hii hafungiwi. Tumeona huko juu, wa hadha madhhab Ahmad wa ghairihi, na haya ndio madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal na mwingineyo yasiyekuwa Ahmad, lakini pia walmansusu, wa hadha huwa almansus, walmansusu an ibn Abbas wa Aisha, na ndiyo kauli iliyotolewa dokezo, walmansusu na ndiyo iliyotolewa dokezo kauli hii, an ibn Abbas wa Aisha, kutokea kwa ibn Abbas na Aisha, nao pia wamesema kauli kama hii, kwamba nadhiri peke yake ndio atafungiwa marehemu na sio saumu zingine za faradhi. Wa huwa muktadha ad-dalili wal qiyas, nayo kauli hii ndiyo pelekea la dalili na kiasi sahihi. Dalili zimeashiria huko kama tulivyoona hiyo hadithi katika Sahihain, lakini kiasi sahihi pia kimeelekeza huko. Ibn Qayyim anakufafanulia hicho kiasi, lianna an-nadhra, kwa sababu nadhiri, saumu ya nadhiri, laisa wajiban bi asli shar'i, si ya wajibu saumu ya nadhiri kwa asli ya sheria, wa innama, na hakika si vinginevyo, aujabahu al-'abdu ala nafsihi, ameiwajibisha saumu hiyo mja juu ya nafsi yake, ni wewe mwenyewe umejilazimisha lakini haikuwa wajibu, fasara bimanzilati dain, na ikawa hiyo saumu ya nadhiri ni katika daraja la deni. Deni ukiwa nalo limekuganda, ukiwa hai na utakapokufa mawalii wako wanawajibika kukulipia, ikiwa ulilidhibiti hilo deni wakalijua, na wasipolipa huko akhira wakati wa hisabu utalipa. Deni humganda mtu. Sasa saumu ya nadhiri ikawa katika daraja la deni. Walihadha shabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidain kama jaa fi al-athar, na kwa ajili hiyo ameifananisha Mtume alaihi salatu wasalam saumu ya nadhiri na deni. Ndio maana ukishindwa wewe kufunga saumu ya nadhiri, basi mawali wako wafunge. Wa amma as-sawmu alladhi, na ama funga ambayo, faradahu Allahu alayhi ibtida'an, ameifaradhisha funga hiyo Allah juu yake huyu muislamu aliyekufa toka mwanzo, ameifaradhisha kwake, fahuwa ahadu arkani al-islam, nayo funga hiyo ikawa ni moja katika nguzo ya Uislamu. Funga kama hii ambayo Allah ameifaradhisha toka mwanzo, si kwamba wewe ndio umetaka, na ikawa hiyo funga ni moja ya nguzo za Uislamu kama Ramadhani, na hapa ni kusudia Ramadhani, fala tadkhuluhu niyabatu bihal, na wala hakuingilii saumu hiyo kukaimu kwa hali yoyote, mambo ya unaibu kwamba utamfungia marehemu kwenye saumu kama hii hakuingii kukaimu kwa hali yoyote, kwa kuwa hiyo ni faradhi ya asli kutoka kwa Allah. Hakuna kumkaimu hapo mtu kwamba nitamfungia bibi yangu siku zake 10 za Ramadhani. Hakuna. Kama la tadkhulu, kama vile ambavyo hakuingii huko kukaimu, ai la tadkhulu niyabatu, kama vile ambavyo la tadkhulu hakuingii huko kukaimu as-salata, kuingia katika sala wa shahadatain, na kuingia huko kukaimu katika shahada mbili. Huwezi ukamswalia mtu madini yake ya swala au ukamtamkia shahada kwa niaba. Kukaimu pia hakuingii swala wala shahada mbili. Asema fa innal maqsuda minhuma, kwani hakika makusudio ya hizo shahada mbili, minhuma ay min ash-shahadatayn. Muelewe Ibn Qayyim, fa innal maqsuda minhuma, kwani hakika makusudio ya hizo shahada mbili, ta'atul 'abdi bi nafsihi, ni ta'a ya mja yeye mwenyewe kwa nafsi yake, wa qiyamu bi haqqi al-'ubudiyyah, na kusimama kwake huyo mja kwa haki ya kuabudu, allati, kuabudu ambapo, khuliqa laha, ameumbwa kwa ajili yake, wa umira biha, na ameamrishwa kwa ajili ya huko kuabudu. Na ndiyo maana hakuna kutamka shahada na kuubeba Uislamu kwa niaba, mtu mwenyewe atamke shahada zake ili ajikomiti mwenyewe kusimamia kumwabudu Allah, maana hakuna wa kumfanyia. Ndio shekhe anasema wa hadha, na jambo hili la kutamka shahada, la yuaddihi anhu ghayruhu, halitekelezi jambo hilo kwa niaba yake asiyekuwa yeye. Kisha kataja jambo la swala, wala yusalli anhu ghayruhu, na wala haswali kwa niaba yake mwingine asiyekuwa yeye, si ndio? Ama zile swala za kuwaswalia maiti wetu katika mwezi wa Shaaban ni bid'a, bid'a kuwaswalia maiti, bid'a. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim kazungumza na Ibn Taymiyyah anakazia yale yale. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yut'amu anhu kulla yawmin miskinu. Ibn Taymiyyah anasema yut'amu anhu, analishiwa huyu mwenye madeni ya Ramadhani, kusudia madeni ya Ramadhani, yut'amu anhu, analishiwa yeye, ay man taraka fardh al-asli, yule aliyeacha faradhi ya asili akawa na madeni hivyo katika Ramadhani au katika kafara au funga ya haji, analishiwa mtu huyu, ndio anayemkusudia Ibn Taymiyyah. Yut'amu anhu ay man taraka fardh al-asli, yule aliyeacha faradhi ya asili atalishiwa huyu, kila yaumi, kila siku, miskini, maskini mmoja. Tumesoma kule juu wa bidhalika, na kwa hilo kwamba mwenye deni la siyamu ya faradhi ya asli analishiwa maskini, kwa kauli hiyo akhadha Ahmadu wa Ishaqu wa ghayruhuma, ndiyo ameichukua hiyo kauli alimamu Ahmad na Ishaq na wengineo wasiokuwa wawili hao. Ibn Taymiyyah anazungumza yale yale ya mwanafunzi wake, kwa huwa muktadha nadhari, na kauli hii ndiyo pelekea la mtizamo, ai alfahm wal aql, ndiyo pelekea la ufahamu na akili, kama huwa mujibu al-athar, kama vile ambavyo ilivyokuwa kauli hii ndiyo wajibisho la athar, ai ad-dalil, ndivyo dalili ilipopelekea kwamba swaumu za faradhi, faradhi za asili, wale wenye madeni katika marehemu wetu watalishiwa vibaba tu. Sawa, kisha anasema qala fa inna an-nadhra kana thabitan fi dhimma. Ibn Taymiyyah na mabadua, kwa nini sasa nadhiri tufunge na sio kulishia? Fa inna an-nadhra, na hakika nadhiri kana thabita fi dhimma, ilikuwa ni yenye kudhibiti katika dhimma, ni mtu mwenyewe alijibebesha katika uhai wake. Fayufalu ba'da al-maut, basi itafanywa hiyo funga aliyojibebesha hata baada ya kufa kwake. Sawa eh? Wa amma sawm ramadan, na ama funga ya ramadhani, fa inna allaha lam yujibhu ala al-ajiz anhu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hajaiwajibisha funga ya ramadhani juu ya aliyeshindwa kufunga. Mtu aliyeshindwa kufunga ramadhani hajalazimishwa kufunga, bal amara al-ajiza bil fidyati ta'am miskin, bali amemwamrisha aliyeshindwa kufunga ramadhani kwa kutoa fidia ya kumlisha maskini. Tumeona kama wale wazee vikongwe wale wasioweza kufunga tena, au wale wagonjwa wenye maradhi ya kudumu, hawawezi kufunga, basi wameambiwa walishe. Sasa nasema wal qadaa, na kulipa Ramadhani, innama ala man qadara alayhi, hakika si vinginevyo ni juu ya yule ambaye amekuwa na uwezo juu yako kukulipa. La ala man ajaza anhu, si juu ya yule ambaye ameshindwa. Kama ilivyokuwa kufunga ni kwa mwenye kuweza, si ndio? Basi hata kulipa deni ya Ramadhani ni kwa mwenye kuweza. Sasa marehemu akishakufa anaweza kulipa? Hawezi. Walqadha'u, na kulipa, innama ala man qadara alayhi, kwa hakika si vinginevyo ni juu ya yule aliyeweza juu yake. La ala man ajaza anhu, na huko kulipa si juu ya aliyeshindwa na kulipa huko. Ikiwa ni hivyo, fala yahtaju ay sawm ramadan, na haihitaji funga ya Ramadhan, ila an yaqdiya ahadun an ahad, katika kulipa kufunga mtu mmoja kumlipia mwingine haihitajiki. Wa amma sawmun nadhri wa ghairihi min almandhurat, na ama funga ya nadhiri na isiyokuwa nadhiri katika funga za kujibebesha, fayufalu anhu, basi anafanyiwa funga hiyo huyo marehemu, bila khilafi, basi na tofauti yoyote, kwa maulama bil ahadithi sahiha, na hilo ni kwa ajili ya hadithi sahiha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ni sehemu fupi lakini imekaa kielimu. Pitia sana eneo hili, kuna faida kubwa min hadha al-imam al-bar hafidhahu Allah ta'ala. بارك الله فيكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.